ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 20वें अधिकरण तक हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। अभी चर्चा प्रारंभ होनी है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 21वें अधिकरण से। तीसरे पाद का सूत्र है 34वां, अधिकरण है 21वां। अध्याय का नाम है साधन अध्याय, पाद का नाम है गुणोपसंहार पाद। प्रथम अध्याय को समन्वय अध्याय कहते हैं, इसलिए कि प्रथम अध्याय के चार पादों में समस्त ज्ञान कांड का परम तात्पर्य एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में ही समन्वय अध्याय के द्वारा बताया गया है। वेदांतों का समन्वय बताया गया अद्वैत ब्रह्म में, इसलिए उसे कहा जाता है समन्वय अध्याय। प्रतिपाद्य विषय के नाम से अध्याय का नाम हुआ है। उसमें वेदांतों का समन्वय ब्रह्म में चारों पादों के द्वारा बताया गया है। उपनिषदों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में ही है, यह सब के सब अविवादित रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। जो द्वैतवादी हैं उन्हें वेदों का ज्ञानकांड अद्वैत प्रतिपादक है यह सुन करके सहन नहीं होगा, वे विवाद करने के लिए उपस्थित होंगे। इसलिए द्वितीय अध्याय में द्वैतवादियों के द्वारा अद्वैत समन्वय में जिन जिन विरोधों को उपस्थित किया गया, विवादों को उपस्थित किया गया, उनका परिहार किया गया है चार पादों से। द्वितीय अध्याय के चारों पाद किसी न किसी प्रकार से उपनिषदों का अद्वैत में जो वेदव्यास जी ने प्रथम अध्याय के द्वारा समन्वय बताया उसमें द्वैतवादियों के द्वारा उपस्थित किए गए विवादों का परिहार करता है। इसलिए द्वितीय अध्याय को कहा जाता है विरोध परिहार अध्याय। पहला समन्वय अध्याय है, दूसरा विरोध परिहार अध्याय है। और जब विवादों का खंडन हुआ और अद्वैत में ही समन्वय स्थापित हुआ वेदों का, तो अद्वैत ब्रह्म वेद प्रमाणक है ये निश्चित होगा। तो उस अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान उपनिषदों के अध्ययन से किन्हें होता है ये समझने के लिए ज्ञान के सहकारी साधनों को, मुख्य साधन तो ज्ञान प्रमाण से होगा। प्रमा का साधन होता है मुख्य रूप से प्रमाण, और वो प्रमाण है उपनिषद है। लेकिन उपनिषदों का प्रतिपाद्य प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जो तात्पर्य विषय है उसकी अनुभूति जिन साधनों से संपन्न अधिकारी विशेष को होती है उन साधनों की चर्चा करने के लिए तृतीय अध्याय है। इसलिए तृतीय अध्याय का नाम है साधन अध्याय। ब्रह्म ज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधनों की चर्चा इसमें हुई है साधन अध्याय में। उनमें पहला जो पाद है साधन अध्याय के चार पादों में से पहले पाद में जीव के आवागमन की चर्चा पंचाग्नि विद्या को आधार बना करके की गई है और उसका उद्देश्य है आवागमन जीव का बता करके वैराग्य उत्पन्न करना। इसलिए प्रथम पाद का नाम है साधन अध्याय के वैराग्य पाद। तो वैराग्य आवागमन द्वारा जीव के वैराग्य नामक साधन का निरूपण प्रथम पाद में होता है। द्वितीय पाद में वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम इस नियम के अनुसार तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान, और उस प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान के लिए अपेक्षित है तत्त्वमसि वाक्यार्थ में प्रयुक्त तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का सम्यक बोध हो। पदार्थ ज्ञान जिसे होता है उसे ही वाक्यार्थ ज्ञान सम्यक रूप से हो सकता है। इस दृष्टि से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत, क्योंकि वाक्यार्थ कहते ही उसे हैं जो वाक्य में प्रयुक्त पदों का पदार्थों का परस्पर समन्वय है, अन्वय है, उसे वाक्यार्थ कहते हैं। अन्वय कहते हैं संबंध को। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर संबंध वो वाक्यार्थ कहलाता है। तो तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त त्वम पदार्थ का तथा तत्पदार्थ का जो आपस में संबंध होगा वह वाक्यार्थ होगा। त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ का आपस में संबंध जो उपाधि निरपेक्ष तत्पदार्थ त्वम पदार्थ हैं उनका अभेद संबंध है। इसलिए तत्त्वमसि वाक्यार्थ होता है त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का अभेद, ऐक्य, एकत्व। इसका ज्ञान अपेक्षित है, अपेक्षित है तो उसी को हो पाता है जो त्वम पद के वाच्यार्थ को, त्वम पद के लक्ष्यार्थ को ठीक ठीक जानता है, तत्पद के वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को ठीक ठीक जानता है। इसलिए त्वम पदार्थ तथा तत्पदार्थ का शोधन द्वितीय पाद के आठ अधिकरणों में हुआ है, उसे तत्त्वम पदार्थ शोधनात्मक होने के कारण उसका नाम है तत्त्वम पदार्थ शोधन पाद। तत्पद का लक्षार्थ, त्वम पद का लक्षार्थ निर्विकार चेतन के रूप में बताया जाता है प्रथम यानी द्वितीय पाद के द्वारा। और तृतीय पाद है गुणोपसंहार नामक पाद साधन अध्याय का। इसमें जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विद्या है उसके अवान्तर दो भेद हैं ब्रह्म विद्या के। ब्रह्म दो प्रकार का होने से ब्रह्म विद्या भी दो प्रकार की ही। विद्या का भेद तो होता है वेद्य के भेद को लेकर के। वेद्य दो प्रकार का है, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म को सोपाधिक ब्रह्म कहते हैं और निर्गुण ब्रह्म को ज्ञेय ब्रह्म कहा जाता है। सोपाधिक ब्रह्म का ही एक दूसरा नाम है उपास्य ब्रह्म, और ज्ञेय ब्रह्म। इस प्रकार ये ब्रह्म उपास्य भी हैं ज्ञेय भी हैं। उपास्य ब्रह्म विषयक विद्या को कहा जाता है सगुण ब्रह्म विद्या, उसका अपर नाम है उपासना। और उपासनाएं अलग अलग शाखाओं के ज्ञान कांडों में अलग अलग प्रकार की कई एक उपासनाएं आई हुई हैं, तो कई एक उपासनाएं अलग अलग शाखा में होने पर भी एक है। यदि वेद्य का रूप एक है तो उन अलग अलग शाखाओं की उपासनाओं में कहीं वेद्य का चिंतन करने के लिए गुण चिंतन ही उपासना होती है, तो गुण कथन जरूरी होता है। तो कई शाखाओं में वेद्य के यानी उपास्य ब्रह्म के गुणों का, कुछ गुणों का वर्णन है, अन्य शाखा में वही उपासना है लेकिन कुछ दूसरे गुणों का वर्णन है, कुछ वहाँ उक्त गुणों का ही वर्णन है। तो फिर वहाँ जो अन्य शाखा में अनुक्त गुण है उनका उपसंहार, जहाँ ये अनुक्त हैं और अन्यत्र उक्त हैं तो वहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब संशय उपस्थित होते हैं। तो जब विद्या एक है करके निश्चित होगा तो गुण उपसंहार किया जाता है। उपसंहार का अर्थ है वहाँ से ग्रहण करना, जहाँ कहे गए हैं उस प्रकरण से, शाखांतर से भी। यदि उपासना एक है तो उपासना का अर्थ ही होता है उपास्य के गुणों का चिंतन। तो गुणों का चिंतन, जितनी उस शाखा में गुणों का कथन है उतने ही गुणों का कथन न करके अन्य शाखास्थ गुणों को भी उपास्य में ग्रहण करके उन सब का चिंतन, ये उपासना कहलाएगी। क्योंकि ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार आत्मरूप से कृतोपास्ति जो होता है मनुष्य उसे ही होता है, अकृत उपास्ति मनुष्य को ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता आत्मरूप से। इसके लिए बहुत जरूरी है उपासना भी, और उपासना में फिर उपास्य का स्वरूप निर्धारण करना जरूरी है ना। गुण चिंतन उपास्य का करना है तो कौन से गुण हैं, अपने मन से ही वैदिक उपासनाओं में गुणों का चिंतन नहीं किया जाता उपास्य के। ब्रह्म तो असंख्य गुण वाला है, सब गुणों का चिंतन एक ही उपासना में नहीं किया जाता। हम जो उपासना कर रहे हैं उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित अनेकों प्रकार की उपासनाओं में से, उस उपासना के प्रकरण में जितने गुण बताए हैं और वही उपासना अन्य शाखा में भी हैं और वहाँ पर जो बताए हैं यहाँ नहीं बताए, उन सबको ले करके उतनों का मात्र चिंतन जैसा बताया है उपनिषदों ने वैसा करने का नाम होता है वैदिक औपनिषद उपासना करना। और वो उपासना करता है उपासक तो उससे ज्ञेय ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। उस दृष्टि से एक प्रकार से तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुभूति के साधन भूत सगुण उपासनाओं का यहाँ पर स्वरूप निर्धारण किया जा रहा है। और ज्ञेय ब्रह्म की भी विद्याएं ज्ञेय ब्रह्म एक रस होने के कारण विद्या में कोई भेद नहीं होता। ये सगुण ब्रह्म की उपासनाएं तो गुण भेद को लेकर के अनेकों प्रकार की हो जाती हैं, इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या तो अनेक है और ज्ञेय ब्रह्म विद्या एक है। चाहे वो ज्ञेय ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार हिरण्यगर्भ को हो या मनुष्य साधना करते करते योग्यता प्राप्त करके निर्गुण का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त कर लें, दोनों में जब ज्ञेय ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार होगा तो ज्ञान में कोई अंतर नहीं होगा। ज्ञान में अंतर करने वाला तो होता है विषय है ज्ञान का, और विषय है ज्ञेय ब्रह्म, वो निर्विशेष है, उसमें कोई भेद नहीं है, एक रस है, एक रूप है, इसलिए वह चाहे मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान हो, ऋषियों को हो, देवताओं को हो, या हिरण्यगर्भ को हो, ब्रह्म ज्ञान एक जैसा होता है, ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता, एक रस होता है ब्रह्म ज्ञान। वह ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित है, ज्ञेय ब्रह्म का स्वरूप, ज्ञेय ब्रह्म विद्या ही है, सद्विद्या भी, भूमा विद्या भी, और प्रजापति विद्या भी, लेकिन शब्द अलग अलग है, वहाँ पर शब्दांतर है, अर्थांतर नहीं है, एक ही अर्थ को बताने के लिए उद्दालक जी ने अपने प्रिय पुत्र भी और शिष्य भी श्वेत केतु के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उस शब्दातीत ब्रह्म को लक्षित कराने के लिए, ज्ञेय ब्रह्म को लक्षित कराने के लिए, उसी ज्ञेय ब्रह्म का नारद जी को भूमा विद्या में सनत कुमार जी ने ज्ञान कराया है, और उसे भूमा शब्द से लक्षित कराया है, और इंद्र को प्रजापति ने परम ज्योति के रूप में बताया है। पहले ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये सात्मा इत्यादि कह करके वो उपदेश किया, और वही एस संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष इत्यादि शब्दों से लक्षित कराया है, वो प्रजापति विद्या है। एक ही तत्व का मैं के रूप में बोध श्वेत केतु को हुआ, नारद जी को हुआ, इंद्र को हुआ, लेकिन शब्द एक नहीं है, सनत कुमार जी के द्वारा प्रयुक्त शब्द भिन्न है, तो उद्दालक जी के द्वारा बताए गए शब्द अन्य ही हैं, और आपके प्रजापति के द्वारा शब्दांतर के द्वारा ही उस तत्व को लक्षित कराया गया है। ऐसे कहीं निषेध मुख से ब्रह्म को बताया जाता है, नेति नेति दो ब्रह्म के रूप बताते हैं, मूर्त अमूर्त, फिर कहते हैं नेति, अर्थात आदेश नेति नेति। अक्षर गार्गी ब्राह्मण में जो अक्षर विद्या आती है, मुंडक की जो अक्षर विद्या है, एक ही है, लेकिन वहाँ जो है शब्द अलग अलग है, अस्थूलम अणाणु अदृश्यम इत्यादि निषेध मुख से जो बताए गए हैं, तो वो सब शब्दों का सर्वत्र सभी शब्दों का उपसंहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये ब्रह्म विद्या के विषय में भी संशय होते हैं। तो ये कहा जाता है कि साधक की योग्यता के अनुसार उन सब शब्दों का वह उपसंहार कर सकता है, जितने शब्दों का उपसंहार करने से शब्दातीत ब्रह्म का वह मैं के रूप में ग्रहण कर सके, निर्गुण विद्याओं के इसमें भी ये निर्णय इसमें आया। तो इस प्रकार ये सगुण ब्रह्म विद्या के स्वरूप का भी निर्धारण करता है, तो निर्गुण ब्रह्म विद्या के स्वरूप का भी निर्धारण ये पाद करता है, इसलिए इसका नाम है गुणोपसंहार। इसमें 20 अधिकरणों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, 21वें अधिकरण को आज देखना है। 21वें अधिकरण का नाम है ईयद अधिकरण। ईयद अधिकरण में एक ही सूत्र है, 24वां, 34वां, और इस अधिकरण सूत्र के भाष्य के द्वारा बताया जाएगा इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप। संक्षिप्त स्वरूप बताने के लिए इस अधिकरण में भी दो श्लोकों की रचना भारती तीर्थ जी ने की है और इन दो श्लोकों के द्वारा इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताते हैं। तो पहले अधिकरण सार के उन दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, बाद में भाष्य के अनुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को देखेंगे। तो दोनों श्लोकों का उच्चारण कर लें। पिबन्तो द्वासुपर्णेति द्वे विद्ये अथवैकता भोक्तारो भोक्तृभोक्तारा विति विद्ये उभे इमे पिबन्तो भोक्तृभोक्तारा वित्युक्तम ही समन्वये यत्ता प्रत्यभिज्ञानात् विद्येका मंत्रयोर्द्वयोः। तो एक दो मंत्र हैं एक जैसे बड़े प्रसिद्ध, एक कठोपनिषद में है, एक मुंडक तथा श्वेताश्वेतर उपनिषद में है। मुंडक तथा श्वेताश्वेतर दोनों उपनिषदों में आने वाला मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस स्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति अनश्नन अन्यो अभिचा कशीति। ये हैं मुंडक तथा श्वेताश्वतर मंत्र उपनिषद का मंत्र। और दूसरा मंत्र है कठोपनिषद का ऋतम पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्थे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो एच त्रिनाचिकेता। ये कठोपनिषद का मंत्र है। इन दोनों मंत्रों में संशय होता है मंत्रार्थ को लेकर के, कि इन दोनों मंत्रों का प्रतिपाद्य एक है या भिन्न भिन्न है। प्रतिपाद्य एक होगा तो विद्या एक हो जाएगी, प्रतिपाद्य भिन्न भिन्न होगा तो विद्या भिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि पिबन्तो द्वा सुपर्णेति द्वे विद्ये अथवा एकता। ये जो प्रथम मंत्र श्लोक है, प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में इस अधिकरण का विषय और संशय, ये दो अंश बताए हुए हैं। ऋतम पिबन्तो शब्द से लेना वो पूरा कठोपनिषद का मंत्र, ऋतम पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्थे, इस मंत्र में। और द्वा सुपर्णेति यानी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इस मंत्र में। दो विद्याएं हैं या एक ही विद्या है, ऐसा संशय हुआ। ये दोनों मंत्र अलग अलग दो अर्थ के प्रतिपादक हैं, यदि तो दो विद्याएं होंगी दो मंत्रों के द्वारा, और ये दो मंत्र एक ही अर्थ को बताते हैं यदि तो एक विद्या होगी। तो इन दोनों मंत्रों का अलग अलग अर्थ है या एक अर्थ है, ऐसा संशय है एक प्रकार से। तो पिबन्तो द्वा सुपर्णेति द्वे विद्ये अथवा एकता, यानी दोनों मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ एक होने से एक विद्या का प्रतिपादन हो रहा है, ये कहना है। ये संशय हुआ है, विषय और संशय। विषय हुए मंत्र, मंत्र यानी मंत्रार्थ विषय हुआ, और संशय हुआ कि इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादित विद्याएं दो हैं कि एक है। तो ये मंत्र तो विषय है और विद्या ये दो है कि एक है, इत्याकारक संशय हुआ। अब पूर्व पक्षी प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में अपना निर्णय बताते हैं कि इमे उभे विद्ये, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है, इमे उभे विद्ये ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके और द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इन दो मंत्रों में अलग अलग दो विद्याओं को बताया जा रहा है। इन दो मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित एक ही विद्या नहीं, दो विद्याएं हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इमे यानी द्वा सुपर्णा तथा रितम पिबंतो, इन दो मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित ये दो विद्याएं अलग अलग हैं, एक विद्या नहीं है। पूर्व पक्षी की ये प्रतिज्ञा हुई इमे उभे विद्ये। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी से हेतु पूछा जाएगा, तो हेतु बताने के लिए हेतु गर्भ विशेषण है एक प्रकार से, भोक्तारो भोक्त्र भोक्तारो इति, इति शब्द हेतु अर्थ में है, इति अस्मात् हेतु ऐसा अर्थ निकलेगा। कहते हैं इन दो मंत्रों में भिन्न अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो अर्थ भिन्न है तो विद्या भी भिन्न हो जाएगी। जो कठोपनिषद का मंत्र है ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इसमें ऋतम शब्द का अर्थ है कर्म फल, पिबंतो शब्द का अर्थ है पीने वाले, तो कर्म फल को पीने वाले का अर्थ है कर्म फल का भोग करने वाले भोक्ता, और पिबंतो द्विवचन है ना, तो ऋतम पिबंतो में दो भोक्ता बताए जा रहे हैं, दोनों को भोक्ता के रूप में बताया जा रहा है, दो अर्थ हैं, वे दोनों भोक्ता हैं करके। और द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इसमें दो पदार्थ तो बताए गए, दो पक्षी, लेकिन उनमें से कहा गया उत्तरार्ध में तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन अन्यो अभिचा कसीति में कहा जा रहा है कि जो दो पक्षी हैं एक पेड़ पर बैठे हुए, उनमें से पिप्पल का अर्थ है उस पेड़ पर लगे हुए फल, पेड़ हैं ये शरीर, और शरीर में बैठे हुए दो पक्षी हैं जीव और ईश्वर, और इस शरीर रूपी पेड़ पर लगे हुए फल हैं सुख और दुख कर्म फल, और उसका स्वाद लेकर के भोग करता है, स्वादुवत्ति कर्म फल का यानी सुख दुख का अनुभव करता है ये एक पक्षी जीव रूपी पक्षी, और अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति और अनशन करता हुआ यानी कर्म फल का भोग किए बिना केवल देखता रहता है साक्षी बन करके दूसरा, ये तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इसमें एक को भोक्ता एक को अभोक्ता बताया गया, और ऋतम पिबंतों में दोनों को भी भोक्ता के रूप में बताया जा रहा है। तो एक मंत्र दोनों का भोक्ता के रूप में प्रतिपादन कर रहा है, एक मंत्र दो में से एक का भोक्ता के रूप में एक का अभोक्ता के रूप में प्रतिपादन कर रहा है, तो अर्थ भेद हुआ कि एक हुआ, अलग अलग अर्थ हुआ। तो इस प्रकार अर्थ भेद होने से विद्या भेद हो जाएगा, वेद्य भिन्न होने से विद्या भेद। इस प्रकार ये पूर्व पक्षी ने अपना निर्णय दिया कि भोक्तृ ऋतम पिबंतों में दोनों भोक्ता बताए जा रहे हैं, और द्वास उपर्णा इसमें भोक्तृ अभोक्तारो, यानी एक को भोक्ता दूसरे को अभोक्ता के रूप में बताया जा रहा है, का मतलब दोनों मंत्रों का अर्थ भिन्न भिन्न है। विषय भिन्न होने से उन मंत्रों से होने वाला ज्ञान भी भिन्न भिन्न होगा, विद्या भी भिन्न होगी। इस प्रकार ये पूर्व पक्षी ने अपना निश्चय बता दिया। अब सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक से। पिबंतो भोक्त्र भोक्तारो इति उक्तम ही समन्वये यता प्रतिभिज्ञानात् विद्येय का मंत्रयोर्द्वयोः। सिद्धांत की प्रतिज्ञा है दूसरे श्लोक के चौथे पाद में, द्वयो मंत्रयो हो विद्या एका, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। दोनों मंत्रों में दो मंत्र हैं, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके और द्वासुपर्णा संयुजा सखाया। इन दोनों मंत्रों में सिद्धांति कहते हैं विद्या एक है, अलग अलग विद्या इन दो मंत्रों में नहीं है। कहा कैसे, हमने तो वेद्य का स्वरूप अलग अलग बताया था, वेद्य स्वरूप अलग होगा तो विद्या भी अलग हो जाएगी। विद्या का भेदक होता है वेद्य का रूप भेद, और वेद्य का रूप भेद तो हम बता चुके हैं कि एक मंत्र दो का भोक्ता के रूप में प्रतिपादन कर रहा है, एक मंत्र एक का ही भोक्ता के रूप में एक का अभोक्ता के रूप में प्रतिपादन कर रहा है। इस प्रकार वेद्य भेद होने से विद्या भेद मानो, ये तो हमने युक्ति बताई थी। आप कैसे कह रहे हैं कि दोनों मंत्रों में विद्या एक है, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत के प्रति प्रश्न हो सकता है ना। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में ये कहा जा रहा है कि द्वासुपर्णा संयुजा सखाया में जैसे एक का भोक्ता के रूप में दूसरे का अभोक्ता के रूप में प्रतिपादन है, ऐसे ही ऋतम पिबंतों में भी एक को ही भोक्ता के रूप में बताना और दूसरे को अभोक्ता के रूप में बताना ही विवक्षित है। यद्यपि ईश्वर अभोक्ता ही है, भोक्ता नहीं होता, लेकिन क्षेत्रीय न्याय से वहाँ पर कह दिया एक ही भोक्ता है जीव, लेकिन उसके साथ में रह रहा है तो उसे भी भोक्ता कह दिया। लेकिन वहाँ क्षेत्रीय न्याय से, जैसे क्षेत्रीय न्याय होता है 10-5 लोग एक साथ जा रहे हैं, उसमें से 8 लोगों के पास मान लो छाते हैं और 2 के पास नहीं है तो भी कहते हैं क्षेत्रीनो यान्ति, तो यान्ति क्रियापद के साथ तो यान्ति गच्छन्ति अन्वय, तो जो दो बाकी दो है बिना छाते वाले उनका भी अन्वय है, लेकिन छाता तो है नहीं उनके पास, तो क्षेत्रीन ये पद छाते वालों के साथ रहने के कारण अछाते यानी जिनके पास छाते नहीं हैं उनका भी ग्रहण कर रहा है। ऐसे ही भोक्ता के साथ हमेशा रहता है ये ईश्वर, कभी साथ छोड़ता है कि नहीं भोक्ता का, कभी नहीं छोड़ता, हमेशा रहता है। इसलिए भोक्ता के साथ रहने के कारण क्षेत्रीय न्याय से उसे भी कठोपनिषद में पिबंत कह दिया कि वो भी, लेकिन वहाँ अभिप्राय जैसा क्षेत्रीनो यान्ति ये वाक्य प्रयोग करने वाले का अभिप्राय सभी के सभी छाता वाले हैं, एक भी बिना छाता वाला है नहीं है ऐसा कहने में नहीं होता, बिना छाते वाले को भी लक्षित कराता है वो क्षेत्रीय शब्द। ऐसे यहाँ पर पिबंतो शब्द का प्रयोग हुआ है, वो केवल जीव द्वितीय ईश्वर को बताने के लिए मात्र, जीव के साथी के रूप में ईश्वर को बताने के लिए। इस अभिप्राय से यहाँ पर द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में लिखते हैं पिबंतो इति, ये भोक्त्र भोक्तारो है ना, यहाँ पर इति शब्द वो पिबंतो के पास लेना। पिबंतो इति यानी ऋतम पिबंतो, इस मंत्र में पिबंतो इस शब्द से भी द्वासुपर्णा में जैसे भोक्ता और अभोक्ता दो विवक्षित हैं, ऐसे पिबंतो शब्द से भी दोनों को, दोनों की विवक्षा है। भोक्त्र अभोक्तारो समन्वये उक्तौ, ऐसा लगाना कि ऋतम पिबंतो इस मंत्रस्थ पिबंत शब्द एक का ही भोक्ता के रूप में और दूसरा दूसरे का अभोक्ता के रूप में ही प्रतिपादन कर रहा है, ऐसा हम समन्वय अध्याय में कह चुके हैं। समन्वय अध्याय है प्रथम अध्याय, और प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के तीसरे अधिकरण में गुहा प्रविष्ट अधिकरण आता है, गुहा में प्रविष्टा वात्मानो ही, उसमें ये बात सिद्धांति बता चुके हैं कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके में ऋतम पिबंतो शब्द जीव का ही भोक्ता के रूप में और ईश्वर का अभोक्ता के रूप में कथन करता है। ऐसा हम समन्वय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण में कह चुके हैं, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वेद्य भेद है। ऋतम पिबंतो में भी एक का ही भोक्ता के रूप में दूसरे का अभोक्ता के रूप में कथन हो रहा है, और द्वासुपर्णा में तो स्पष्ट रूप से एक का ही भोक्ता के रूप में दूसरे का अभोक्ता के रूप में कथन ही है। इस प्रकार दोनों मंत्रों में प्रतिपाद्य अर्थ एक ही हुआ, एक का भोक्ता के रूप में दूसरे का अभोक्ता के रूप में कथन, इसलिए वेद्य भेद नहीं हुआ। वेद्य भेद न होने से विद्या भेद नहीं होगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर द्वितीय श्लोक का पूर्वार्ध था कि ऋतम पिबंतो भोक्त्र भोक्तारा इति उक्तम ही समन्वय, और विद्या एकत्व में हेतु बताया जा रहा है इयत्ता प्रत्यभिज्ञानात्। ये पंचम्यंत हेतु है। पूर्व पक्षी ने जो विद्या भेद साधक हेतु बताया था उसका खंडन हुआ पूर्वार्ध में, और सिद्धांति हेतु बताते हैं विद्या के एकत्व में इयत्ता प्रत्यभिज्ञान को। इयत्ता शब्द का अर्थ है द्वित्व, द्वित्व युक्त पदार्थ। तो वहां भी दो पदार्थों का द्वासुपर्ण संयुजा सखाया में प्रतिपादन हो रहा है, प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, और कठोपनिषद में भी दो पदार्थ बताए जा रहे हैं, एक भोक्ता दूसरा अभोक्ता। दोनों मंत्रों में वे जो भोक्ता अभोक्ता रूप दो पदार्थ हैं उन्हें कहा जाता है इयत्ता यानी द्वित्व, द्वित्व युक्त पदार्थ, द्वित्व युक्त वेद्य का स्वरूप, उसी का प्रत्यभिज्ञान। द्वासुपर्णा में जो जो पदार्थ है उन्हीं का ऋतम पिबंतो में भी प्रत्यभिज्ञान होने से, वहाँ जिन अर्थों का प्रतिपादन हो रहा है जीव ईश्वर का, उन्हीं जीव ईश्वर का प्रतिपादन ऋतम पिबंतो में भी हो रहा है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान होने के कारण वेद्य स्वरूप एक हुआ। वेद्य स्वरूप एक होने से विद्या एक होगी, ये यहाँ पर इयत्ता प्रत्यभिज्ञानात् विद्या एका मंत्रयोर द्वयो में बताया गया। तो इस प्रकार ये जो अधिकरण सार है, अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार संपन्न होता है। अब भगवान भाष्यकार विस्तार से इस अधिकरण का स्वरूप बताते हैं। अधिकरण में पांच अंश और कोई कोई लोग कहते हैं छह अंश होते हैं। पांच अंश तो होते हैं विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संबंध। इन पांचों के साथ एक छठा जोड़ देते हैं फल, तो छह हो जाते हैं। तो उनमें से पहला है विषय। विषय को बता रहे हैं भाष्कर भगवान, फिर संशय को बताएंगे, पूर्व पक्ष को बताएंगे, इतना भाष्यकर बताएंगे। सिद्धांत को बताएंगे व्यास जी, ये दामननाथ। और संबंध तथा फल को बताएंगे टीकाकार। इस प्रकार ये छह अंश इस अधिकरण के होंगे। तो पहले विषय को द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया इत्यादि से बताया जा रहा है। इस पर हम लोग चर्चा कितने बजे से कितने बजे तक है? तीन से चार। कल क्या है? तो कल भी करेंगे, परसों नहीं होगा, प्रतिपदा को नहीं होगा, कल करेंगे। अभी तो एक मिनट बाकी है मात्र। कल भाष्य की शुरुआत होगी।